بس دلو بهت دادم، با پای خودم به دامت افتادم، دیگه چی میخوای از جونه آدم؟ عشق تو این قهر و آشتیای یه ریزی به هم میزنی، هی مگه مریضی؟ با این همه باز چه عزیزی؟ عشق بوسه ای وسط پیشونی، یه زخمی که تو همیشه میمونی، به جون خودت درد بی درمونی. عشق یه غم قشنگ پرطرفداری، حیفه تو فقط که مردم آزاری، میای و میری چه بیکاری. آهای عالی جنابش، فرشته عذابش، حریف تو نمیشه این قلب بی صاحبش. منو دیوونه میخواد تو اینجوری خوشیش، ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشیش. دمت گرم چه زیبا میکشیش.